Naweleki mwasi moko kaka nambula yo eleki ya 68 nakimaki nakimaki nakimaki mama ya bana na ngai sempo na ye mamelisa ye baloba nyonso nalemba te. Nakamwe, nakamwe, lelo nakamwe mingi, banda kalinga abetangai, soki nakotika mail sate. Natikela ye masana ye ya motema, soki te nakokufa, ngai mpe nalingi ye lokola, koboya ye eloko monene. Meki koki mambo kampo na bosana ye bolinga kosila te. Mwasi ya mibali mibale ezali mabe ezalaka riska mingi bapekisi ngai topesani rendez-vous na fesa sukisa yeye bolinga kosila te. Mwasi ya mibali mibale ezali mabe la kariska mingi papekisingai topesani rendez-vous na fiesta sukisa yeye bolinga kosila te. Mibali mibale ezali mabe ezalaka riska mingi bapekisi ngai topesani rendez-vous na fiesta sukisa yeye bolinga kosila te. Ai oleli oleli cheri mawa cheri nanga kimi mobali maelisa ye mawa batu ninga na balabala ye tina ninyo boyi penga ye maelisa ye mawa. Thank you.